तुझको कम अब नहीं लगा हो खुश नसीबी से मुझे प्यार इतना मिल गया आज दिल ही मेरा मुझको कम के बस की बात है दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है चाहना ना चाहना किसके बस की बात है दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है